Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I dag, torsdag den 8. i 5. 2025, vi har al-fiqh al-manhaji ala madhhab al-imam al-shafi'i, alayhi rahmatullah. Inna alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضله فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام، وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله، وهو على كل شيء قدير. أما بعد، كي أبغض أسسة الإسلام بها نظام تل الأذان والإقامة. الأذان والإقامة. الأذان الأذان دي كلسن تلبن كلسن تلبن for at fortælle, hvornår tidspunktet for salat er trådt i kraft. Og det er derfor, at det er vigtigt for os alle sammen, at vi ved, hvordan en muslim, han håndterer al-adhan. Fordi du kan stå i en situation, at det kun dig, som er den eneste muslim, og så der står du alene, for at du skal kalde til bøn. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Jumu'ah, vers nummer 9, hvor han siger: إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. Når der blev kaldt til bønnen ved fredagen, så bevæger jeg til at ihukom Allah, og så forlader salget. Her siger: إِذَا نُودِيَ. Nudia, at når der sker kaldelse til bønnen, så skal man forlade alt for at komme til bøn. Og selve al-adhan er sunnah for salat. Men er det sunnah mu'akkada? Nej. Er det noget, som profeten s.a.v. plejer at gøre i hadar og safar? Nej. Altså når han er rejsende, og når han er ikke i bevægelse, så plejer han at gøre det s.a.v. Men i enhver by skal ved, at de skal kalde til bøn. Og hvis de ikke gør, så kommer hele befolkningen til at være syndig i den by. Og det er derfor, at det er vigtigt i den by, at der kommer en kaldelse til adhan i den. Og hvis de ikke gør, så er de syndige alle sammen. Og det er derfor, vi mennesker, vi skal lære at håndtere det her adhan, for at sikre os, at vi kan løfte det fra andre, så vi ikke alle sammen kommer under den samme kategori. Profeten s.a.v. siger al-hadith sahih i Bukhari og Muslim: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلَيَأُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ. Når salat er trådt frem, siger profeten s.a.v., så skal der kaldes til bøn, og ham, der fører bønnen, er den ældste. Hvorfor siger profeten s.a.v., at nogen af jer kalder til bønnen, og nogen fører bønnen, og den ældste? I form af respekt, men der er nogle andre hadith, der siger: أَقْرَأَكُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ. Ham, der har mist qira'a, eller ham, der har mist ilm. Og det er som regel kendt blandt folk, hvordan og hvorledes man fordeler det her. Der kom en hadith i Bukhari og Muslim, hadith ibn Umar radiyallahu anhuma, قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة. At muslimerne, da profeten s.a.v. ankom til Medina, de prøver ligesom at kigge på, hvornår er salat, hun siger. Laysa yunadi laha. Der er ikke nogen, der kaldte til det. Der var ikke adhan. Fatakallamu yawman fi dhalik. De begyndte at snakke om det. Faqala ba'duhum, ittakhidhu naqusan, mithla naqusin nasara. Prøv at tage noget, som kan lave en ringeklok, ligesom kristne har ringeklokke. وقال بعضهم بلبوقا مثل قرن اليهود eller et horn som man kan ligesom puste i det ligesom jøderne plejer at gøre. فقال عمر رضي الله عنه أولا تبحثون رجلا ينادي للصلاة. Finder ikke bare en mand der kan forføre og kalde til صلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. Og Bilal rejs dig op og så kald til salat. Hvordan kalder man til bøn? Der er mange, de ved faktisk ikke, hvordan man kalder til bøn. Hvordan adhan skal være. Hvordan systemet for adhan burde være. Desværre, muslimerne er muslimer kun, hvad det angår reklame. Jeg er muslim. Men når det kommer til handling, så ved man ikke, hvad det er. Hvordan kalder man til adhan? Al-adhan siges sådan der. Allahu akbar, Allahu akbar. To takbirer. Allahu akbar, Allahu akbar. To takbirer igen, så det fire. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Og her der gælder ahkam al-tajweed i selve kaldelsen. Hvor man siger ashhadu an la. Hvor nogen sakina kommer, der lam efterfølgende, så bliver det ligesom sammensat. Og så kommer det tashahud på Allah to gange, og så bagefter ashhadu anna Muhammadan Rasulullah to gange. Hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala al-falah, hayya ala al-falah to gange. Allahu akbar, Allahu akbar to gange. La ilaha illallah. Og når der er til fajr-bønnen, så laver man det, man siger efter hayya ala al-falah, så siger man as-salatu khayrun min an-nawm, as-salatu khayrun min an-nawm. Bønnen er bedre end søvn. Og der er kommet masser af hadith, hvad det angår. Så vi lige gentager, husk, der er mange, når de laver takbir, så laver de takbir på ligesom en bestemt måde, fordi det er sådan, de har lært. Du skal følge profetens sunnah, sallallahu alaihi wasallam, hvordan du danner en form for kaldelse til bøn. Og det er ligesom når du siger, der er nogen, de trækker takbir, og der er ikke nogen mudud. Så laver det, man kalder urab. Og så siger de sådan der, Allahu akbar, Allahu akbar. Det der, det er ikke Muhammeds sunnah sallallahu alaihi wasallam. Og det er ikke kaldt til bønnen, som Bilal radiyallahu anhu, heller ikke Ibn Maktum har kaldt til bønnen. At takbir er baseret på ahkam at-tilawa. Ahkam at-tilawa er klar og tydeligt, hvor man siger Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala s-salah. Så drejer man sig højre, kun nakken. حي على الصلاة حي على الفلاح طيب انت بنصطة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر توقع لا إله إلا الله. طيب ها الأذان شروط أرنوا بتنسى ما شكلها أفضل نما لاو أذان نعم نما إت al-islam. Man skal være muslim. Yani, der kommer en kafir og siger, jeg kender al-adhan, jeg kan bare kalde. Så siger folket, jeg gør det. Det kan du ikke. Du skal være muslim. Nummer to, at tamiz. Man kan ikke bare sende en lille barn, der ikke ved, hvad han laver, og så sige, laver adhan. Hvis han laver fejl eller lignende, så hænger du selv på det. Så der skal være mumayiz. Mumayiz, at han kan skille. Og hvis han laver fejl, han ved, hvordan han kan rette op på fejlen. Nummer tre, at dukura. Det skal være en mand. Dem, som siger, at kvinder må gerne lave adhan, og de kan føre bønden for mændene og alt det der, det er løgn. Og det er faktisk ikke løgn. Det er løgn på Allahs din, subhanahu wa ta'ala. Og det er en form for feminisme, som har ramt mange muslimske søstre. Feminisme har ramt muslimske søstre, og det er derfor, nogle gange, så møder du islam i form af udseende, men ikke islam i form af handling. Og det skal man ligesom være klar over. Du kan se, hun har hijab, jilbab, alt det her, men når hun åbner sin mund, så er hun værre en kafirer. Nas'alullah al-afwa al-afwa. Nas'alullah al-afwa al-afwa. Jamen, det er på grund af jer, islamister, at det her søster er blevet sådan der. Nej. Det er det. Hun er blevet sådan, fordi hun er ikke islamisk uddannet. Hun er dunya uddannet. Hendes livskvalifikationer er dunya. At hun har noget, hun har lært, at hun skulle dække sig, fordi hun vil vise islam, men lige så snart, når hun handler, så handler hun faktisk ofte hver en kuffar, må Allah beskyttes. Nummer 4. وَتَرْتِيبُ كَلِمَاتِ الْأَذَانِ لِتِّبَاعِ فِي ذَلِكِ. Det skal være i rækkefølge med hensyn til kaldelse af adhan. Nummer 5. وَالْوَلَاءُ بَيْنَ كَلِمَتَاهِ بِحَيْثُ لَا يَقُومُ فَاصِلٌ كَبِيرٌ. Der må ikke være et brud i kaldelse, يعني. Du kan ikke sige Allahu Akbar, Allahu Akbar. Så snakker du med din ven ved siden af, og så Allahu Akbar, Allahu Akbar. Og så sidder du og tjekker din messenger og så videre, og så holder det der, det kan man ikke. Nummer 6. وَرَفْعُ الصَّوْتِ إِذَا كَانَ يُؤَذِّن لِجَمَعَةٍ. Hvis han kalder til jama'a, så skal han løfte sin stemme, så han kalder folket til det. Der kom en hadith Abi Sa'id al-Khudri i Bukhari, hvor han sagde, radiyallahu anhu, inni araka tuhibbu al-ghanam wal-badiya. Profeten spørger ham, jeg godt ved, at du elsker al-ghanam, for al-badiya, at være sammen med dem ude i ørken. فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكْ. Når du er sammen med din lam, og badiyatik, eller sammen væk, helt væk fra byen, فَأَذَّنْتَ لِلصَّلَاةِ. Og du kalder til bønnen, farfar sawtak bin nida. Løft din stemme med kaldelse. Fa innahu la yasma'u mada sawtil mu'adhdhini jinn wala ins wala shay'un illa shahida lahu yawm al-qiyamah. Hver gang der er et menneske eller jinn, der har hørt din kaldelse, så kommer det til at vidne ved dommedagen. Og husk, din kaldelse til bønnen fortæller, at du danner en form for ro, at du kalder til Allah subhanahu wa ta'ala på tawhid, og du anerkender Muhammad som budbringer, og plus du samler dig sammen til, hvad er det du skal til herefter. Og hvad så hvis de kvinder? فَلَا يُنْدَبْ لَهُنَّ الْأَذَانِ. Shafi'i siger, de skal ikke kalde til adhan, på grund af deres løftelse af deres kaldelse kan være fitna. Og nu hører man, at der er nogle kvinder, de vil gerne ligesom sidde og læse på sociale medier og løfte hendes stemme for at læse Koran, og hende der er muslimer, og hendes stemme er Allahu Akbar. Det er ikke tilladt. Det er ikke tilladt for kvinden, at hun skal læse Koran for mænd. Og det hun skal slet ikke ligesom sidde på sociale medier og læse for en mænd. Og alle de konkurrencer, som de laver, hvor der er nogle kvinder, det er ikke tilladt. Og så er der nogen, der siger, hvor yundab lahunna al-iqama. De kan bare selv lave, hvad de kalder til iqama. لِأَنَّهَا لِسْتِنْهَادِ الْحَاضِرِينَ وَلَيْسَ فِيهَا رَفْعُ صَوْتٍ لِلْأَذَانِ. Og det er bare ligesom for folket til at kalde. Og nogle ulema siger, hverken adhan eller iqama til kvinder. Nummer 7. دُخُولُ الْوَقْتِ. At tiden den skal være inde, når du kalder til adhan. Hvis du laver adhan uden for waqt, så er det ligesom, at du har kaldt til noget, med mindre det er til suhur. Og til suhur, der plejer de at kalde til adhan, så folk spiser. eller så starter det med at spise suhur, og så en anden, der laver adhan, så stopper folk. Profeten s.a.v. han siger, إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاتُ فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ. Når salat trådt frem, så er der en af jer, der laver adhan for jer. Og selve salat må ikke træde i kraft på nær, hvis tiden er inde. På nær nahar al-jum'a. Jum'a hos Shafi'iyya, tiden skal være an. Hos al-Ahnaf, nej. Og det er faktisk forkert, fordi du kan ikke, fordi al-Ahnaf siger, at du khul al-waqt lil-jum'a, du khul al-waqt, at tiden for jum'a, der er ikke obligatorisk. En imam, han kan bede om at kalde, fordi den er uden for rammerne, men når han skal bede bøn, der skal tiden være an. Shafi'iyya siger, det skal være, når tiden er gået ind. Og det er også det, der er mest korrekt. Sunan al-adhan. Det er tilladt for at lave sunan. Hvad er sunan? Tilladt det. Du får belønning for at udgøre det, for at udføre det, og du får ikke sejr, hvis du ikke gør det. At selve al-mu'adhan er til qibla. Og retningsmæssigt. Retningsmæssigt mod qibla. Nummer to, at han er tahir, han er ren, og ren det betyder, at han har wudu. Og det er derfor, siger profeten s.a.v. Karihtu an adhkur Allah azza wa jal illa ala tuhur. Og en anden riwaya, ala tahara. Jeg hader, hvis jeg skal ihukom Allah, hvor jeg ikke har renhed. Nummer tre, wa an yu'adhdhin qa'ima, at han står op, oprejst, når han ligesom kalder til adhan. Og det siger profeten s.a.v. til Bilal, ja Bilal, kum fanadi lissalat. Og Bilal rejste dig og kald til salat. Nummer 4, an yaltafita bi'unuqihi la bi'sadri. Han skal dreje med hovedet, han skal ikke dreje med kroppen. Til højre og til venstre. Og profeten s.a.v. eller Abu Juhayfa, han sagde radiyallahu anhu, ra'aytu Bilal an yu'adhdhinu, فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا بالاذان يمينا وشمالا حي على الصلاه حي على الفلاح ابو جحيفه رضي الله عنه صحابي han say yakiya efter bilal hvordan har profeten han lært ham at lave adhan og så siger han så kigger jeg efter hans mund hvordan han bevæger sig når det حي على الصلاه حي على الفلاح han drejer med hovedet. Nummer 5, an yurattila kalimat al-adhan. Der er nogen, når de kalder til adhan, det laver ikke tertil. Og tertil, det betyder at kalde det, så er det ligesom attraktivt for folk. Jeg har set, der er nogen, når de laver adhan, det er ligesom en kamp. Jeg har selv oplevet det, og har set det med mine egne øjne. Hvor der er nogen, når de laver adhan, a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim, du har ikke lyst til at høre det. Hvorfor siger jeg sådan der? Fordi den ene, når de laver adhan, de laver ligesom råberi. Jeg har selv hørt, det var den ene, der sagde, Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ham der, det der, du skammer jinn, du skammer folket, du skammer mennesker, du skammer os alle sammen. Og det er derfor, vi er nødt til at kigge os om, når vi har med adhan, man vælger ham, der har en dejlig stemme, og han skal ligesom overholde ligesom ahkam at tilave. Nummer 6, at tarji' bil adhan. At tarji' bil adhan, når en muadhin han kommer bil shahadatayn, så laver han det også sirran. Han siger, ashhadu an la ilaha illallah. Lavt, og så bagefter han siger det, der kom en beretning af Muhammad s.a.v. hadisen i muslim. وَهَنْ سِيَ ثُمَّ يَعُودُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Der er også en bid'a, hvor man laver adhan dobbelt, og triple, og fire dobbelt, og seks dobbelt. Så har man mange muadhin, og så står de alle sammen, og så ser de ligesom jama'a, hvor de siger Allahu Akbar, Allah. Det er det bid'a, og det er ikke noget af Muhammad sunnah s.a.w. Nummer 7. At tathweer fi adhan al-subh. Og det er ved at sige hayya ala al-falah. Og så bagefter as-salatu khayrun min al-nawm. Og det er, og hvad så hvis han har glemt det? Der er ikke noget. Han skal ikke lade sujud sahu eller lignende. Nummer 8. An yakuna al-mu'adhdhin sayyitan hasan as-sawt. At ham der kalder til bøn, han har en flot stemme eller attraktiv stemme. Hadith Abdullah ibn Zayd radiyallahu anhu alladhi ra'a al-adhana fi an-nawm, hvor Muhammad sallallahu alaihi wasallam han sagde faqum ma' Bilal. Han sagde til ham, rejs dig sammen med Bilal. فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ. Lær ham, hvordan adhan ordene skal være. Han har en flottere stemme end dig. Anda. Hans stemme er flottere end din. Sam i salat. Subhanallah. Når du er i tarawih, eller i salat al-maghrib, eller isha, eller fajr, og ham der fyrer bøn, hvis hans stemme har et attraktivt moment, så beder du, selvom han beder langt, du mærker det. Men når der er en, der har en virkelig katastrofe stemme, når han fører bøn, du mærker som om, hvornår bliver han færdig. Hvornår. Nummer 9. An yakuna al-mu'adhdhinu ma'rufan bayna an-nas bil-khulq wal-'adala. At han er kendt blandt folk, ham der laver adhan i masjid. Han har en god khuluq, og han er anerkendt i hans adala. Adala, det er, hvor han er retfærdig. Lianna dhalika ad'a liqubuli khabarihi an al-awqat. Fordi han skal kende til tiden, og han er meget retfærdig med hensyn til at dømme, hvis der sker fejl. Nu er det ikke, hvor muadhdhin han tjekker, men han tjekker uret. Han er sikker på alt up to date, og det skal han bare gøre. Nummer 10. عدم التنطيط بالأذان. الشافعي går meget op i, at man ikke laver tantit. Og det er, hvor man går over gevind med kaldelse af adhan, som ikke er sunnah, eller har noget med ahkam al-tajwid. Nummer 11. ويسن مؤذنان في المسجد. At der skal være to, der kalder til bøn. Hvis den ene er væk, så kan den anden. Eller også med hensyn til suhur og så fajr. Muhammad sallallahu alaihi wasallam han sagde hadith sahih Bukhari Muslim, inna bilalan yu'adhdhinu bilayl fakulu washrabu hatta tasma'u adhana ibn ummi maktum. Bilal han kalder til om natten til suhur, og så kan I spise og drikke, og til I hører ibn ummi maktum, og han var blind. Og det er den ayah, der kom ned, abasa wa tawalla. Og når han kalder, så stopper I. Nummer 12. وَيُسَنَّ لِسَمَاعِ الْأَذَانِ الْإِنْصَافِ. Det er bedst, at du lytter. Og så siger du ligesom en muadhin på nær, når du kommer til حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاةِ. Det blev kaldt الْحِيلَتَان. Og så siger du لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Og når du kommer, hvor han siger Allahu Akbar, Allahu Akbar, og så siger du Allahu Akbar, Allahu Akbar. Han siger, ashadu an la ilaha illallah, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna muhammadan rasulullah, ashadu anna muhammadan rasulullah, hayya ala al-salah, la hawla wa la quwwata, hayya ala al-salah, la hawla wa la quwwata, hayya ala al-falah, la hawla wa la quwwata illa billah. Man kama as-salatu khayrun min an-nawm, asasir as-salatu khayrun min an-nawm. Nummer 13. At du'a wa salatu ala al-nabi ba'da al-adhan. At efter du har hørt al-adhan, så laver du at du'a og så hilsen på Muhammad s.a.w. Og når han er færdig, så siger han sallallahu alaihi wasallam, der kommer en hadith i Muslim, hadith Abdullah ibn Amr, hvor han siger, إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةِ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُ أَنْ أَكُونَ هُوَ فَمَنْ سَأَلَ اللَّهُ لِيَ الْوَسِيلَةِ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةِ. الله أكبر. I skal se, hvad muadhin siger, og når I er færdig, så skal I lave salat på mig, hvor du siger Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og nu siger salat al-Ibrahimi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, kama sallait ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Og så siger han, sallallahu alaihi wasallam, Og hvor du laver dua til Allah, at Allah giver profeten sallallahu alaihi wasallam al wasila til et sted i Jannah, og han ønsker, at han skal være det. Og når du har lavet dua til Allah at give Muhammad al wasila, så vil hans shafa'a være gennem for dig. Og så er der en dua, som de fleste af jer kender, hvor man siger Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah wa ath-salati al-qa'imati Muhammad آتي سيدنا محمد الرواية الرواية آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة تم صمسية اتم اللهم رب هذه الدعوة التامة او الله اكسبتية انها كالسة سمع فلسكعنا والصلاة القائمة دن صلاة صمس بستغفوان آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة كيف خفيد محمد بلاس الوسيلة والفضيله den bedste plads. وابعثه مقاما محمودا او give ham den bedste sted som du har lovet ham, så vil Muhammads shafa'a forbøn falde for en. طيب والدعوه التامه للتوحيد للتوحيد altid التوحيد. Allah siger i surat al-Isra vers nummer 22, hvor Rabb al-Izzah subhanahu wa ta'ala siger, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Asa, forhåbning, at Allah vil give dig en god sted, et godt sted. Al-Mu'adhin, efter han er færdig på profeten s.a.v. og laver dua, så og det kaldelse som du'a imam, eller hvad han ham, der laver kaldelse til adhan, han skal ikke stå i mikrofonen og lave du'a og alt det der. Det skal han ikke gøre. Al-iqama er det samme. Men al-iqama er mathna. Mathna, eller adhan mathna, og al-iqama farda. Og det er to, men når det er iqama, så er det en. Og det er derfor, når du kommer til iqama, så siger du, الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لك ما يكتب أقام دنها كالسة بن ذهد قد قامت الصلاة وقال لها أقام الحديث صنع صحيح أبقوا فيه صلى الله عليه وسلم نمتشو الترسل والتمهل في الأذان والإسراع في الإقامة الأذان لعنصر الإقامة هو ريت. Og så hvis man laver det med tertil, så er det faktisk bedst, hvor man siger Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashadu an la ilaha illa Allah, ashadu anna Muhammad Rasulullah, hayya ala salah, hayya ala falah, qad qamati salatu, qad qamati salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Men der er en fejl, der mange mennesker der laver, en sunnah, som er faktisk mahjura, at det bedst du rejser dig op, efter at du sagt, at qamat sada. Det er en sunnah. طيب, ham ifølge Shafi'iyya, læg mærke til hvad jeg siger, ifølge Imam Shafi'i, ham der skylder noget salat, så siger Imam Shafi'i, han laver adhan og iqama til hver bøn. يعني skylder du en dhuhr, skylder du en asr, så laver du en adhan og en iqama for de bøn, som du skylder. Og så hvis du sammensætter to, profeten s.a.v., da han bedt maghrib og isha i Muzdalifa, så har han lavet en adhan og så to iqama. Og det kan man godt. Hvis du laver fælles bøn, ligesom nu, du skal bede maghrib og isha og sove tidligt, så kan du lave en adhan og så to iqama. Det kan du godt. Så i hvilken shurut betingelser har iqama? Det er samme som adhan. Der er nogle sunan, man kan gøre for iqama. Og det har det samme som sunan al-adhan. Og så selve der er ikke adhan eller iqama til sunan. Almindelig sunan, der er ikke noget adhan eller iqama. Laver du noget for 10 år siden, der har du mistet din salawat, du laver den om, ifølge Imam Shafi'i, der kan du godt lave For eksempel hvis du laver en duhur, og du har kaldt til duhurbøn, altså obligatorisk duhurbøn nu, og du laver noget fra tidligere, så kan du nøjes med iqama. Du kan nøjes med iqama. Hver gang man så, når der er nogle andre salawat, for eksempel tarawih, kusuf, husuf, alt det der, så siger man as-salatu jami'a. Man siger as-salatu jami'a. Der er nogen, de står og siger, ja, men salat al-witr. Der er ikke, hvad hedder salat al-witr. Salat al-tarawih. Salat al-tarawih. Der er ikke, hvad hedder, det hedder salat al-qiyam. Alle sammen er qiyam. Eller en, der står op og siger, nawaitu an usalli salat al-witr. Nej, salat al-shifa. Der var en, der sagde, nawaitu an usalli al-shifa. Nawaitu an usalli al-witra. Nawaitu an usalli al-sunna. La. Alle det, og så, hvad skal han sige, hvis han beder sunnah, som er ikke rettig, for asr, hvad siger han så? Nawaitu an usalli arba ruka' salat sunnat al-asr, laysak rettig. Alt det her, det er ikke en del af din. Nej. Når du beder qiyam, altså efter isha, når det er en sunnah, så din intention til sunnah, ratiba, for eksempel, det er din intention. Alt hvad der kommer efter det, det hedder qiyam al-layl. Qiyam al-layl. Der er ikke noget andet end det. Tøj. Shurut sahha til salat. For at du kan lave salat, der skal være noget betingelser, som gør, at din salat er korrekt. Og shurut, det er en betingelse, som vi sætter op for, at det her, det kan blive godkendt. Og hvis det ikke er det, så kan man ikke udføre. Hvad betyder det? Det betyder, at selve salat, den er ugyldig, hvis du ikke har noget tahara. Det første, det er tahara. Og det er derfor, at Imam Shafi, rahmatullah, han siger, at tahara er det første gyldige ting, du skal have, for at din salat kan være korrekt. Men han deler det op i forskellige kategorier. Nummer 1, taharatul jismi min al-hadath. At din krop, den er ren fra de beskidte ting, og hadath, det er, hvis du har været på toilettet, eller du har været intim i forhold med din kone eller lignende. Og det er al-hadathul akbar wal asghar, den store og den lille. Nummer 2, taharatul badan min al-najasa. At din krop, den er ren, din krop. Og det er derfor, hvor han siger, at taharatul badan min al, din første taharatul jism min al-hadath, at din krop eller din kropsmæssig er ren. Her siger han hele krophed, og så siger han, وَقَدْ عَرَفْتُ مَعْنَ النَّجَاسَ مِنْ بَابِ الطَّهَارَةِ. Og det har vi ligesom haft før. Og så siger han, sallallahu alaihi wasallam, أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَبْرِئُ مِنَ الْبَوْلِ. Og så fortæller han, at dem, som blev straffet i graven, og så siger han, den ene, han plejer ikke at vaske sig efter toiletbesøg. Og hermed kan man sige, at selve bagul, altså urin, den er beskidt. Den er beskidt. Og så kan der være andre ting. For eksempel, hvad profeten sagde til Fatima bint Abi Hubaysh radiyallahu anha, فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِ الصَّلَاةِ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَّ وَصَلِّي. Når din menstruation kommer, så fatruk i salat, forlad bøn. Og det er derfor obligatorisk for alle kvinder, når de får menstruation, så skal de forlade bøn. Og så når tiden, eller fa'idha dhahaba qadruha, selve de der er ligesom tæt på det, tidsmæssigt, faghsili anki dama wa salli. Og hvis det er ligesom 5 dage, 6 dage, og de resterende, det er noget andet, så vasker du, og så beder du. Taharatul thiyabi min al-najasa. Det er vigtigt, at dit tøj er ren fra najasa. Allah siger, wa thiyabaka fatahhir. Der kommer sådan en hadith hos Abu Huraira, radiyallahu anhu, hadith hos Abu Dawud, hadith Abu Huraira, anna khawla bint Yasar, atat al-Nabi, faqala. Ya Rasulallah, innahu laysa li illa thawbun wahid. Hun sagde, oh profeten Allah, jeg har kun en thawb, en dragt. Wa ana ahidu fihi, og jeg får min menstruation i den. Fa kayfa asna'? Qala idha tahurti faghsili thumma salli alayhi. Khalas, når du beder, så bruger du den. Fa qalat, fa in lam yakhruj ad-dam, Og hvad så hvis jeg vasker den, men der stadigvæk er synlige pletter? Så siger han, jeg kvikki raslut dem, wala yadurki atharu. Du kan vaske blodet, men at du har sporene af blod, det gør ikke noget. Allahu akbar. Ilm. Taharatul makani an najasa, wa yaqsud bil makan al hayz alladhi yashghaluhu al musalli bi salati. Stedet du skal bede, den skal være ren. Og det er derfor, du skal sikre dig, at det der spot, den er ren. Ligesom den arabi, der gik ind i masjid, der gjorde profeten s.a.v., da han tissede den, han sagde, hent en spand vand, så hældte han vandet, og så renser han stedet, så sahaba, når de ankom, så kunne de bede et rent sted. Nummer 2, al-ilmu bidukhulil waqt, at du skal vide, hvornår tiden går ind. Ja'ni, du stod op om morgenen, du beder, du troede fajr var gået ind, du tjekker det igen, fajr var ikke gået ind. Din salat er batil, du skal lave noget. Og så skal du ligesom vide, hvordan kender man sit tiden? Nu har du mobiltelefoner, apps, alt det der, men ifølge sharia, så hedder det al-ilm al-yaqin, at du skal vide præcis, at den der tid afhænger af, at du kigger i munden, eller du kigger i stjerner, eller du kigger i solen om dagen og så videre. Nummer 2, al-ijtihad fil waqt, kendskab til tiderne og så videre. At taqlid, at du følger. Og vi følger taqlid. Taqlid, at der er nogen, der har sammensat et app, og så følger vi dem blindt, fordi vi tror, de ved bedre end os. Vi er muqallida. Vi følger dem. Hvilken aspekt har en person, der har bedt, hvor tiden er ikke kommet ind? Hans salat er batil, han skal lave det om. Nummer 3. Satrul awra. Man skal dække awra. Hvad er awra? Awra er fra navnen til knæene. Og navnen og knæene er en del af awra hos imam al-Shafi'i. Det skal I vide. Navnen og knæene er awra hos imam al-Shafi'i. Hos Ahmed er det ikke awra. Og jeg tager den holdning, at navn og knæen er ikke awra. Men hos imam al-Shafi'i, det er awra. Og så mellem navn og knæene, de skal være dækket. Hvad med skuldrene? Der er ligesom mange, hvor profeten s.a.v. La yusalli ahadakum wa laysa ala atiqihi shay. Al-atiq, det er hele selve det her skulderblad. Og hvis du har noget, der ligger op på skulderbladet, så har du noget på atiq, og det må du gerne ligesom bede. Det behøver ikke være at dække hele skulderbladet. Og det er ikke forkert forståelse. Profeten eller Allah subhanahu wa ta'ala siger, خذوا زينتكم عند كل مسجد. Det er bedst, når du kommer til masjid, at du er anstændig. Og det er derfor Ibn Abbas og mange andre, at de havde nogle bestemte salat-tøj, de brugte, når de kom til masjid. Og en kvinde, der beder, og Muhammad s.a.v. siger, لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار. Og det betyder, at hun har noget, der går op fra hovedet hende ned i vejr igen, hvor hendes krop er dækket. Og ha'id, det betyder, at hun får menstruation. Og derfor siger profeten al-ha'id. طيب حدود العورة خارج الصلاة. Nu har vi snakket om ind i salat. Hvad med خارج الصلاة? Hos imam al-Shafi'i, det er stadig mellem rukba, mellem surra og rukba. Og det samme er hos hans maharim på nær hans kone. Så må han gerne være nøgen overfor hende og resten. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ وَيَحْفَضْنَ فُرُوجَهُنْ. Hvis vi lægger mærke til den ære, selvom en kvinde hun dækker sig, så skal hun stadig ligesom sænke blikket. Og det samme er gældende for mænd. طيب حدود عورة المرأة blandt kvinder, det er mellem navlen og knæene. Og så hos imam al-Shafi'i, en kvinde må ikke vise sit hår eller noget af hendes krop over for en kafir. Bare så I ved det. Kun de dele, som er darura. Imam al-Shafi'i har den holdning, at du må ikke vise dig over for en kafir. طيب, og hvad hvad så hvis en kvinde over for sin maharim, hun dækker sig mellem navn og søndag, og det som er il-ada, det som er il-ada. Fordi Allah siger i surat al-Nur, vers nummer 31, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. Og læg mærke til det, at han siger Allah subhanahu wa ta'ala, hvad hun viser over for sin mand, for sin far, for sin svigerforældre eller svigerfar og sine børn osv. Det er gældende, om det er mænd eller kvinder. Og det er, hvad der er i uruf, hvordan en kvinde. Men selvfølgelig, hun skal ikke ramme rundt nøgen og alt det der, og være attraktiv. Må Allah beskytte os fra de her typer, inshallah ta'ala. Næste gang går vi i gang med at snakke om al-awra for kvinder, og går i mere dybden på det, inshallah, på søndag. Barakallahu fikum, jazakumullahu alfred. Hvis der er nogen af jer, der har nogle spørgsmål, så tager vi det. Jazakumullahu alfred. Har I nogle spørgsmål?